Alkodetox. Suplement diety, który wspomaga organizm po spożyciu alkoholu. Musujący Litorsal Alkodetox. Nawadnia, gasi pragnienie, a dzięki zawartości choliny wspiera wątrobę. Litorsal Alkodetox. Musujący pogromca kaca. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest środa, 25 grudnia, minęła godzina 9. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Kościół katolicki obchodzi Boże Narodzenie. Papież Franciszek w południe wygłosi orędzie i udzieli błogosławieństwa Urbi et Orbi. Wolontariusze w całym kraju odbiorą jedzenie i zawiozą je do potrzebujących. Trwa akcja Podziel się posiłkiem z bezdomnymi. Kościół obchodzi Boże Narodzenie, to święto upamiętniające narodziny Jezusa Chrystusa. Tradycyjnie w południe papież Franciszek wygłosi orędzie i udzieli uroczystego błogosławieństwa Urbi et Orbi. Wczoraj wieczorem Ojciec Święty odprawił pasterkę w Bazylice Watykańskiej. W homilii powiedział, że Bóg poprzez Jezusa Chrystusa okazał ludziom łaskę i bezinteresowną, czułą miłość. Piotr Kowalczuk. Franciszek w homilii podkreślił, że gdy w świecie wszystko wydaje się odpowiadać logice dawania, aby coś z tego mieć, Bóg przybywa za darmo i kocha każdego człowieka, dobrego i złego. Zaznaczył, że Bóg się nie obraża i kocha nas bez względu na nasze poglądy i uczynki. Powiedział, że dzisiejszy dzień to właściwy dzień, aby Bogu podziękować, szczególnie, że nasze życie często upływa z dala od wdzięczności. Zmieniamy się, zmienia się Kościół i historia, kiedy nie usiłujemy zmieniać innych, ale zaczynamy od siebie, czyniąc dar z naszego życia. Dodał, że stawanie się darem nadaje życiu sens i jest najlepszym sposobem na przemienienie świata. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Teraz głos polskiego kościoła w sprawie dzisiejszego święta. Ordynariusz diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej biskup Edward Dajczak podkreśla, że dla katolików istotą Bożego Narodzenia jest przeżycie tajemnicy narodzin Boga. Święta to czas na spotkania, bycie z bliskimi, podkreślił biskup Dajczak. Nie wolno nam nie doceniać takiej możliwości, które dają święta Bożego Narodzenia, takiego spojrzenia na człowieka, takiej bliskości, ciepła, rodzinności. I ona idzie od Betlejem, od tej prostoty niewyobrażalnej, która daje otwarcie, daje dojście do każdego człowieka. Bo to właśnie Boże Narodzenie otwiera ludzi, dodał ordynariusz diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. No co możemy zrobić piękniejszego w relacji do drugiego człowieka? Jak otworzyć serce najgłębiej i mieć dla niego cudowne słowo? Biskup Edward Dajczak zwrócił uwagę na fakt, że w Boże Narodzenie ludzie częściej niż zwykle potrafią wybaczyć i powiedzieć przepraszam. W całej Polsce rusza ogólnopolska akcja Podziel się posiłkiem z bezdomnymi. Wolontariusze odbiorą jedzenie, które zostało po świętach i zawiozą do lokalnych jadłodajni dla potrzebujących. Udział jest bardzo prosty. Wystarczy wypełnić formularz na stronie internetowej akcji podzielmysie.pl, a kierowcy odbiorą je bezpłatnie spod wskazanego adresu. Wolontariuszem może zostać każdy, kto ma samochód i prawo jazdy. Na stronie akcji są też adresy i godziny otwarcia wszystkich instytucji w kraju, które wyrażają chęć przyjmowania wszelkiego rodzaju świeżego jedzenia. Na koniec tego serwisu korespondencja z Litwy. Święta Bożego Narodzenia w Wilnie czeka na mieszkańców miasta i turystów wiele atrakcji. Jak donosi nasz korespondent, jedną z najważniejszych od lat jest pokaz animowanej opowieści wyświetlanej na murach katedry. Kamil Zalewski. Bajka każdego roku przyciąga blisko 100 tysięcy ludzi. Joanna Mikulska z agencji Go Vilnius, zajmującej się promocją litewskiej stolicy, powiedziała Polskiemu Radiu, że dla wielu Wilnian to jeden z ważniejszych punktów świątecznego programu. Gdyby tej bajki nie było, mieszkańcy miasta byliby bardzo zawiedzeni. W tym roku pokazywana jest opowieść o Królowej Śniegu. To do tej postaci nawiązuje również wileńska choinka stojąca na placu katedralnym. Bajka trwa około 15 minut i wyświetlana jest 4 razy w ciągu wieczoru. Można ją oglądać do 29 grudnia. W Wilnie w okresie świątecznym działa też specjalne lodowisko na placu Łukiskim, a po Starym Mieście jeździ bożonarodzeniowy pociąg dla najmłodszych. Do 5 stycznia można też wybrać się do alternatywnego miasteczka bożonarodzeniowego. W tym roku zostało ono urządzone na terenie byłego więzienia na Łukiszkach. To także okazja, aby przyjrzeć się miejscu, które przez wiele lat budziło grozę wśród mieszkańców Wilna. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia sporo chmur, miejscami słabe opady deszczu, a w górach śniegu maksymalnie 7 stopni. Noc także pochmurna i momentami deszczowa, będzie od zera na południu do 3 stopni na zachodzie i nad morzem.

Teraz pierwszy list, który już przyszedł. Jako wierny i stały słuchacz podpisuję świąteczną listę obecności. Pan dziś w pracy, tak jak moja małżonka, więc jestem sam w domu z moimi psami i kotami aż do 15. To się posłucha dziś trójki jak zwykle. Coś się przetrąci, jakieś flaczki, bigosik czy pierożki. Oj, pani Ela się uśmiechnęła za szybą. Zdaje się, że pierożki najbardziej. Tak? Pierożki? Tak, dobrze, pierożki, dobrze. Wesołego Bożego Narodzenia, Paweł. I również Państwu życzymy wszystkiego najlepszego na te święta. May every day be Christmas. And every day be blessed. Let the end of every day be filled with happiness. And may the Lord be good to you with every rising sun. All through the day, have a smile for everyone. At nighttime comes a longing to be with ones you love, to sit around fireside and dream of stars above. So may God bless you and keep you come what may. Then every day will be a happy day. W świętach zaśpiewała Irma Thomas, która wspólnie z Preservation Hall Jazz Band zabrała nas do Nowego Orleanu. I tam też się obchodzi i Wigilię, i Boże Narodzenie, tylko że tam jest plus 22 i świeci słońce. Sprawdzałem przed chwilą, taka pogoda na dziś. Irma Thomas, przed nami Tony Bennett. Raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Cream-colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzels with noodles, wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. Girls in white dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver white winters that melt into spring. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things, and then I don't feel so bad. Go! Thank you. dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver white winters that melt into springs. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things, and then I don't feel so bad. Tony Bennett zaśpiewał, a towarzyszyła mu orkiestra Counta Basiego My Favorite Things. Przypominam, że słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia z Warszawy. I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue just thinking about you. Decorations of red on a Christmas tree won't be the same, dear, if you're not here with me. And when those blue snowflakes start falling, that's when those blue memories start. You'll be doing all right with your Christmas of white, but I'll have a blue, blue, blue, blue Christmas. Tak zwanego późnego okresu twórczości Elvis Presley, Blue Christmas. To teraz był oryginał i pierwowzór, a przed nami artysta, który bardzo mocno Elvisem inspirował się. You know Dasher and Dancer, Prancer and Vixen. You know Comet and Cupid, Donner and Blitzen. Say, but do you recall that most important reindeer of all? Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose. And if you ever saw it, you would even say it glowed. All of the other reindeer used to laugh and call him names. They wouldn't let Pa Rudolph join in any reindeer game. And then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with you no surprise, won't you guide my sleigh tonight? Then how the reindeer loved him as they shouted out with glee, Rudolph the red-nosed reindeer, you'll go down in history, Rocky Rudolph. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with you no surprise, won't you guide my sleigh tonight? Then how the reindeer loved as they shouted out with glee, Rudolph the red. hawk-nosed reindeer. You wrote down in history. Nie ma nic złego w tym, że ktoś kogoś inspiruje. Chris Isaak bardzo wiele wziął z Elvisa, ale nie tylko on. I dobrze, że się najlepszych można wzorować. Have a holly jolly Christmas. It's the best time of the year. I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas, and when you walk down the street, say hello to friends you know and everyone you meet. Ho, ho, the mistletoe hung where you can see. Somebody waits for you, kiss her once for me. Have a holly jolly Christmas, and in case you didn't hear, oh by golly, have a holly jolly Christmas this year. Have a holly jolly Christmas, it's the best time. When you walk down the street, say hello to friends you know and everyone you meet. Ho, ho, the mistletoe hung where you can see. Somebody waits for you, kiss her once for me. Have a holly jolly Christmas, and in case you didn't hear, oh, by golly, have a holly jolly Christmas this year. Bal Ives, artysta, który urodził się w 1909 roku. Sukcesy odnosił jeszcze w latach 30., 40., 50. w okresie ery swingu i tak zwanej sweet music. Dean Martin, Frank Sinatra i wielu innych cudownych wokalistów. Bal Ives aż takiego wielkiego sukcesu nie odniósł, jak na przykład Frank, ale śpiewał naprawdę znakomicie. To sięgnijmy jeszcze właśnie do tamtych lat. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see, every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental when you hear voices singing, let's be jolly, deck the halls with boughs of holly. Rocking around the Christmas tree, have a happy holiday. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way. Holiday. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way. dla młodzieży zapewne Brenda Lee i jej twórczość to jakieś wykopaliska, ale naprawdę kiedyś śpiewała cudownie, fantastycznie wyglądała, no i nagrywała fantastyczne płyty. Zauważyłem dużą aktywność kibiców koszykówki od rana, ale przecież Liga NBA dzisiaj w nocy nie grała, bo to święta również i w Stanach Zjednoczonych, dlatego wszyscy wyspani zameldowali się przy odbiornikach, słuchając radiowej trójki. Pan Paweł napisał, że razem z żoną zrobili ponad 500 pierogów i dzielą się nimi z bliźnimi. I pomyślałem sobie, a może dzisiaj jak wstaniemy, jak już zjemy sobie śniadanie, to sprawdzimy, czy przypadkiem sąsiedzi nie są sami. Może warto ich zaprosić, żeby nikt w to piękne święto nie był po prostu sam. No to zajrzyjmy teraz do archiwum wytwórni Tamla Motown i ich świątecznych piosenek.

Marvin Gaye, a wcześniej Stevie Wonder i Diana Ross z The Supremes, czyli wielka trójka wytwórni Tamla Motown. Wspominałem o tym, by sprawdzić, czy przypadkiem ktoś nie jest sam, i mamy odpowiedź. U mnie na ulicy nikt nie jest sam. Mamy taką tradycję, że wychodzimy na ulicę kilka rodzin i dzielimy się właśnie opłatkiem i pierożkami. Tak jest od przeszło 20 lat. Z roku na rok nas ubywa z powodu wieku, ale pewnie tradycja się uchowa, bo młodsi już wiedzą, że tak właśnie trzeba. Jedna z najlepszych grup instrumentalnych w historii muzyki popularnej, The Funk Brothers, czyli zespół, który towarzyszył wszystkim artystom Tamli Motown w latach 60. i 70. Bardzo pięknie na Twitterze napisał pan Łukasz: żona Mikołaj na sporcie się nie zna, ale dzięki rekomendacji Macieja Zielińskiego i pana, panie Hirku, kupiła mi piękną książkę, czyli Billa Simonsa, Wielka Księga Koszykówki. Tak, to jest fantastyczna książka. I teraz czytamy, przeglądamy przy hektolitrach dobrej kawy. Dobra kawa z rana nie jest wcale zła. Carol, I tell of Yuletide treasure. Ba ba ba ba ba ba ba. Harold Melvin, The Blue Notes, człowiek z Filadelfii. Tak pomyślałem sobie w tej chwili o takich egzotycznych miejscach, gdzie nie ma śniegu i spędza się święta. Jeśli mają Państwo refleksje na ten temat, spędzali kiedyś, albo są na przykład w tej chwili gdzieś w ciepłych krajach, gdzie w ogóle o śniegu można zapomnieć, którego nikt nigdy nie widział. Mam przyjaciela, który mieszka na Florydzie i jego dziecko nigdy nie widziało śniegu, oczywiście poza telewizją. 18 już minut 10. All the lights are coming on now. How I wish that it would snow now. I would feel like going home now. I wish that I could stay. All the trees are on display. Piękne nagranie, pięknie wykonanie Christmas Song. A my teraz przenosimy się ze Stanów Zjednoczonych do Irlandii. It's Christmas. Baby, please come home. What? Oczywiście YouTube, a teraz czas na królową świątecznych piosenek Darlene Love. Bodaj najsłynniejszy album w historii muzyki z piosenkami świątecznymi A Christmas Gift for You from Phil Spector. Darlene Love i utwór Marshmallow World. Teraz to był rok 63. Za 11 minut 10. Christmas is the time to say I love you. Share the joy and laughter and good cheer. Christmas is the time to say I love you, and a feeling that'll last all through the year. Coming, all the carolers are singing. There's a touch of magic in the air. From grown-ups to minors, nothing could be finer. The times are hard, but no one seems to care. Christmas, even all watching. Santa guides his reindeer through the dark. From rooftops to chimneys, from Harlem to Brimley, they will find a way into your heart. Christmas is a time to say I love you. Share the joys and laughter and good cheer. Christmas is a time to say I love you. But here beside the fire we share the glow. The moonlight, some brandy, sweet talking candy. Sentiments that everyone should know. Memories of the year that lays behind us. Wishes for the year that's yet to come. And it stands to reason that good friends and season make you feel that life has just begun. Christmas is a time to say I love. Share the joys and laughter and good cheer. Christmas is the time to say I love you. And a feeling that will last all through the year. So Redaktor Marek Wiernik pojawia się co prawda zawsze przed 11 w środy, ale dziś zaordynowałem państwu pobudkę nieco wcześniej. Grupa punkowa, amerykańska grupa punkowa z Baltimore, SR-71. Pan Tomek napisał, że jedzie z Krakowa na Zamojszczyznę i trójka mu towarzyszy. Panie Tomku, mam nadzieję, że pisał pan tego maila z telefonu, zatrzymując się. Nie wolno pisać w trakcie jazdy i proszę na to zwracać uwagę. Chuck Berry i 32. pozycja na naszej subiektywnej liście przebojów świątecznych. Przed nami numer 31. chyba najkrótsza dyskografia, jaką w życiu spotkałem. Rudy and the Reindeers. Jeden singiel tylko i wyłącznie wydany i to w dodatku na stronie B znajduje się to nagranie, ale piękne i do tego funkowe. Na zakończenie pierwszej godziny środowego wydania audycji do południa subiektywnej listy przebojów świątecznych Bob Dylan. Long and white. Santa's got a beard that's long and white. Who comes round on special night? Santa comes round on special night. Special night, beard that's white. Must be Santa, must be Santa, must be Santa, Santa Claus. Who wears boots and suit of red? Santa wears boots and suit of red. Who wears a long cap on his head? Santa wears a long cap on his head. Cap on head, suit that's red. Special night, beard that's white. Big red cherry nose. Santa's got a big red cherry nose. Who laughs this way? Ho ho ho. Santa laughs this way. Ho ho ho. Ho ho ho. Cherry nose. Cap on head. Suit that's red. Special night. Beard that's white. Must be Santa. Must be Santa. Must be Santa. Santa Zapraszamy do reklamy. Samoloty łączą ludzi na całym globie. Wspólne działanie buduje zgrany zespół. Dzięki niemu możemy sprostać komunikacyjnym wyzwaniom zmieniającego się świata. Kiedy podróżujesz samolotem, nasi kontrolerzy ruchu lotniczego czuwają nad bezpieczeństwem lotu. Traktują swoją pracę jako służbę, bo wiedzą, że zależy od niej bezpieczeństwo setek tysięcy pasażerów. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Twoje bezpieczeństwo to nasza misja. Żegnamy reklamy.